الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم. آج تمہارے لیے طیبات حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا طعام یعنی ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے والمحصنات من المؤمنات پاک دامن عورتیں ایمان والی تمہارے لیے بطور نکاح کے حلال ہیں. والمحصنات من المؤمن من الذین اوت الکتاب من قبلکم اور ایسی ہی پاک دامن اہل کتاب عورتیں یعنی یہود و نصارہ والی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے نکاح کے واسطے حلال کی گئی ہیں. اذا آتیتموہن اجورہن جبکہ تم ان کا مہر پورا ادا کرو. محسنین اس شادی سے مقصد گناہوں سے بچنا ہو. غیر مسافحین مقصد گندا نہ ہو, صرف شاوترانی مقصد نہ ہو. ولا متخذی اخدان اور نہ دوستی مقصد ہو. ومن یکفر بالایمان جو شخص ایمان سے انکار کرتا ہے تو اس کا سارا عمل ختم ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارے والے لوگوں میں سے ہوگا. بات گزشتہ ہفتے یہ ہو رہی تھی کہ ذبیحہ اہل کتاب کا جب وہ اہل کتاب ہوں, یہود و نصارہ کا ذبح کیا ہوا جانور جب کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق ہیں, یعنی وہ اپنے کتاب کو, کچھ عبادت کو, کچھ اس طرح کے عقیدے کی بات کو وہ سمجھتے ہیں, تو ایسے یہودی یا عیسائی کا ذبح کیا ہوا جانور وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اور مسلمانوں کا جانور ذبح جو کرتے ہیں وہ تو سب کے لیے حلال ہے تو ان کے لیے بھی حلال ہے. اس پر میں نے خلاصہ بیان کیا تھا کہ موجودہ جو نام کے یہودی یا عیسائی ہیں یہ باقاعدہ دہری ہیں, ان کو اپنے مذہب کا کچھ علم نہیں ہے, لہذا گریز بہتر ہے, احتیاط بہتر ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ نہ کھایا جائے. رہی یہ بات کہ کیوں حلال کیا گیا ہے ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے, تو اس کا جواب مقدمین مفسرین نے یہ دیا کہ وہ چونکہ اعلی کتاب ہیں, آسمانی کتاب کے پیروکار ہیں, تو جو شریعت نے ان کو طریقہ ذبح کرنے کا بتایا تھا وہی طریقہ شریعت نے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی ذبح کرنے کا بتایا ہے کہ یوں قبلے کی طرف لٹانا ہے, فلاں فلاں رگے کاٹنی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, چھری تیز رکھنی ہے, یہی طریقہ ان کی شریعت میں بھی تھا. ہاں وہ اپنی شریعت سے ہی پھر چکے, اب وہ اپنے مذہب کو کسی حد تک بھی نہیں سمجھتے جانتے ہیں, بس ظاہری نما قسم کے لوگ ہیں, تو پھر ان کے ذریعے سے گریز بہتر ہے. اصل سنت تو دوستو یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 100 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف سے کچھ ادھر سے, یہ چونکہ یمن کی طرف گورنر تھے اور آپ کی طرف سے ہدایت ہوئی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جانور کو لائیں, یہ اونٹ کافی لے آئے تھے. کل جو تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ اپنے طرف سے ذبح کیے ہیں اونٹ وہ 100 ہیں, 63 آپ نے خود ذبح کیے ہیں اور باقی جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ذبح کر دیں, اور پھر 63 میں سے ہر ایک میں ایک ایک بوٹی اس بندے کو کہا کہ آپ جمع کرو اور ایک ہانڈیا میں ڈالیں, اس میں شورا ڈالیں, پھر وہ شورا بنایا تو آپ نے جب شورا پیا, بلکہ 100 اونٹوں کا ہی, تو فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنی تمام قربانی کا گوشت کھا لیا, کہ ظاہر وہ سب میں اس کا اثر ذائقہ تو آ گیا. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ حاجی اگر اس پر جرمانے کا جانور نہ ہو, حاجی سے غلطی ہو جاتی ہے نا, اس پر پھر جرمانے کا جانور آتا ہے, ہو تو وہ خود نہیں کھا سکتا لیکن دم شکر جو حاجی حج عمرہ کرتا ہے اس نے ایک جانور ذبح کرنا ہے اس کو کہتے ہیں دم شکر دم شکر کا جانور کا گوشت جو ذبح کیا حاجی نے وہ خود کھا سکتا ہے اور اچھی بات ہے اب اس پر میں اگر بات کروں کہ آج کل کیا ہوتا ہے اور کیا ذبح ہو رہا ہے اور کیا یہ لوگ کر رہے ہیں تو ایک عجیب ہی دکھی داستان ہے اسلام کی بنیادوں کو گرانے کے لحاظ سے مسلمانوں نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اتنے بڑے دھوکے ہوتے ہیں حج میں وہ حج ہی کرنے والے اور حج کی قربانیاں لوگوں کی خراب کرتے ہیں اور اس طریقے سے دھوکہ ہوتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے مشقت بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس دن چار پانچ کام کرنے ہوتے ہیں پھر قربانی بھی کرنی ہے پھر وہ ذبح خانے بھی تھوڑے سے سائڈ میں ہیں مشقت تو ہے تو ہم تو گئے مشقت کے لیے ہیں تو کوشش کی جائے تو رات کو یا کل دوسرے دن خود بندہ قربانی کرے تاکہ اطمینان ہو جائے گا بہرحال کسی وقت یہ بات کریں گے تمہارے لیے گوشت کو ذبیحے کو اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال کیا گیا میں نے یہ بتایا کہ اجتناب بہتر ہے اور سنت یہ ہے کہ انسان اپنے جانور کو خود ذبح کرے دیکھو یہ جانور ہے یہ اس میں جان ہے اور اس کو بھی جان عزیز ہے آپ کبھی جانور کو لاٹھی مارے نا کچھ مارے نا وہ اپنی جان بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے بعض دفعہ کام میں تھک کے بیٹھ بھی جاتا ہے وہ انکار بھی کرتا ہے اس کی تمام وہ چیزیں شعور ہے لیکن وہ انسان کے لیے حلال کر دیا گیا کہ اس کا گوشت وہ بھی جاندار ہے یہ بھی جاندار ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس جاندار کو مسلمان کے لیے انسان کے لیے اللہ نے حلال کیا اس میں ایک طریقہ بتایا اور وہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام پر اللہ کے جانور کو ذبح کرو تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہو گیا طیب ہو گیا پاک ہو گیا مفید ہو گیا خوب ذبح کرنا ہے بات یہ ہے دوستو اس دنیا میں رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک یہ کہ اپنے فائدے والی چیز کو حاصل کرنا ہے اور دوسری چیز کہ نقصان والی چیز کا دفاع کرنا ہے انسان کے چار دشمن ہیں مومن کے مسلمان کے چار دشمن ہیں دو نہ نظر آنے والے دو نظر آنے والے ان تمام دشمنوں کا علاج اور دفاع ضروری ہے نہ نظر آنے والے دشمن شیطان اور انسان کا اپنا نفس ہے اس کے مطابق چلتا رہے گا گمراہ ہوتا جائے گا گمراہ ہوتا جائے گا کبھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا جب اس کے خلاف مڑے گا صراط مستقیم تب اس کو ملے گا اور دوسرے دشمن کفار اور یہود و نصارہ ہیں ان دشمنوں کا کبھی مقابلہ بھی کرنا پڑے گا تو جو بندہ چڑیا بھی ذبح کرنا نہیں جانتا اور ذبح کرنے لگے تو دل کام ہی نہیں کرتا مرغی ذبح نہیں کرتا تو وہ فسادی کفار کو تلوار کے ساتھ کیسے قتل کرے گا اس لیے سنت یہ ہے کہ جانور کو خود ذبح کرنا اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے تھوڑی سی ایک آدھ دن کسی تجربے کار سے پوچھنا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کرنی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر خود ذبح کرنا چاہیے ہم لوگ اتوار بازار جاتے ہیں ادھر سے مرغیاں خریدتے ہیں وغیرہ کوئی تحقیق نہیں ہے کون بیٹھا ہے کیسے بیٹھا ہے کیا ہو رہا ہے بس جو ہی سارے اپنی سہولت کے لحاظ سے وہ مرغیاں ذبح کرا کے یوں آ جاتے ہیں اور کوئی تو پہلے سے ذبح شدہ اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں فریزر میں اس کی تحقیق نہیں کرتی یہ اہم بات ہے یہ اہم بات ہے ذبیحے کا صحیح ذبح ہونا اور صحیح مباحد مسلمان کا ذبح شدہ یہ اہم بات ہے معمولی بات نہیں ہے جب جانور غلط طریقے سے ذبح ہو جائے یا صحیح العقیدہ بندہ نے جانور کو ذبح نہیں کیا اس گوشت کو جو کھائے گا وہی اثر اس کے اندر آئے گا یہ ایک اہم اور نازک بات ہے اس کے اوپر توجہ دیں اور خود اپنا ذبیحہ کرنے کوشش کریں یا اعتماد والے بندے کو رکھیں یہ تو اس دن کے سبق کی بات ہے ذبیح سے متعلق والمحصنات من المؤمنات سے لے کر آخر تک ایک دوسرا مسئلہ آج بیان ہوا وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اے مومنوں تمہارے لیے پاک دامن مومنات نکاح کے واسطے حلال کی گئی ہیں اور یہودی یا عیسائی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے نکاح کے واسطے حلال کی گئی ہیں پہلی بات کہ جو بندہ ایمان والا ہے نیک ہے اور اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاک دامن عورت سے شادی کرے جس نے کئی دروازے نہ دیکھے ہوں وہ جب پاک دامن عورت کسی شخص کے نکاح میں آئے گی نا وہ یکسوئی کے ساتھ اس کے پاس رہے گی جس نے در در کے سہتے چکھے ہوں وہ جب نکاح میں آ جائے گی تو وہ انہی زیکوں کی طرف پھر جائے گی. اس لیے فرمایا والمحصنات من المؤمنات, پاک دامن عورت سے, نیک پاک دامن عورت سے شادی کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ شادیاں ڈھونڈتے ہیں کہ مال والی ہو, اونچے خاندان والی ہو, فلاں حسب نصب والی ہو اور دین والی ہو. فرمایا فاصبر بذات الدین, اے مخاطب دیندار خاتون کو پسند کر, ترغب جداد ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا. نیک عورت دنیا میں یہ ایک جنت کی ایک جھلک ہے, اور اگر بے وفا بدکار عورت اس دنیا میں جہنم کی ایک جھلک ہے. تو قرآن نے حکم کیا والمحصنات من المؤمنات, پاک دامن مومنات عورتوں سے شادی کرو, اور جو ادھر ادھر کی ہے وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے لیے ہے. قرآن نے سورہ نور میں اس کا اعلان کر دیا الخبیثات للخبیثین, جو اس طرح کا منہ کالا کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ آوارہ ہیں. پھر آج تک میرے علم میں ایسی شادی کامیاب نہیں ہے جو اللے تللے لوگوں نے آپس میں مل جل کر شادی کی ہو, چند دنوں کے بعد لڑائی جھگڑا اور فلان, اور پھر کیا مسئلہ, وہ جی ہماری محبت کی شادی تھی. محبت کی شادی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو محبت کا لفظ تو کفر نے دیا, غیر اسلامی تہذیب نے دیا. اس کو محبت نہ کہیں, غیر اسلامی شہوت کی شادی تھی جس کی وجہ سے اس کے اندر بے برکتی آ گئی اور گھروں کے اندر فتور بن گیا, امن نہیں رہا, سکون نہیں رہا. یہ اس طرح کی شادیاں. قرآن نے کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت کو پسند کرو تو دینداری آئے گی, گھر میں سکون آئے گا, خدمتگار ہوگی, فرما بردار ہوگی, دین میں سب برکت ہے. یہ تو بات آسان ہو گئی. ایمان والوں کو خطاب ہوا, ایمان والی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو پاک دامن ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, یہ نازک بات ہے. فرمایا کہ تم یہود و نصارہ اہل کتاب والی عورتوں کے ساتھ بھی تم شادی کر سکتے ہو. اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کو خطاب ہوا کہ تم شادی کر سکتے ہو. اگر وہ اپنے کتاب کو سمجھتی ہیں, جانتی ہیں کسی حد تک مسلک کی پابند ہیں, جو مسئلہ زبیہ میں میں بیان کر چکا ہوں وہ یہاں بات ہے. بات یہ ہے دوستو, یہ اجازت کی بات ہے, اور قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے, اس کی وسیع نظر ہے. من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, من زمانہ رسول سے لے کر آخر تک, کہ کوئی اہل کتاب عورت یہودی یا عیسائی نیک بھی ہو سکتی ہے, اپنے مسلک کے لحاظ سے کسی حد تک صوم و صلات کی بھی پابند ہو سکتی ہے. تو قرآن نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ ایمان والا شخص پاک دامن یہودی یا عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے جب وہ اپنے مسلک پر کسی حد تک ہو. لیکن بات کی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر, اور بعد کے محدثین مفسرین اپنا تجربہ لکھتے رہے اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دیتے رہے کہ یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے نکاح کرنے سے بچو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو مدائن کا عامل مقرر کیا, اور انہوں نے وہاں یہودی لڑکی سے شادی کر لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, انہوں نے خط بھیجا کہ حذیفہ جیسے میرا خط ملے اس یہودی لڑکی کو طلاق دے دو. انہوں نے جواب لکھا کہ کیا میرے لیے یہودی لڑکی شرن حرام ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں, نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایمان والے کا شجرہ نسب محفوظ ہونا چاہیے. یہود و نصارہ کی لڑکیوں میں میرا جو ایک تجربہ ہے وہ دامن کی پاک نہیں ہوتی, لہذا اپنے گھروں میں ایسی لڑکیوں کو مت لاؤ کہ تمہارا شجر نسب بھی محفوظ نہ ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہودی اس لڑکی کو طلاق دے دو. چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی. اور دوستو وقت ختم ہے, آپ ایک اپنی ماضی پر نظر ڈالیں کہ مغلیہ سلطنت, مغلی خاندان کے بادشاہوں کی سلطنت زوال پذیر کیوں ہوئی کہ ان بادشاہوں نے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے نگاہ میں لایا. آپ دور کی بات کرتے ہیں, یاسر عرفات مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, وہ سارا نظام ڈاڈول اس لیے ہوتا رہا کہ اس کے گھر میں ایک یہودی عورت تھی. اور اسی طریقے سے اور کیا بادشاہوں کی, کیا لیڈروں کی, کیا جرنیلوں کی میں کہانی آپ کو بتاؤں. یہ مسلمانوں کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں, ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے آپ لوگ سمجھتے ہو, اور پھر یہ اپنی لڑکیاں مسلمانوں کو کیوں دیتے ہیں, پھر لیڈروں کو دیتے ہیں, بادشاہوں کو دیتے ہیں, آفر کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, جب ان کو وزٹ کراتے ہیں, کورس کراتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اس کے سامنے خود دامہ عورتیں ان کے سامنے لاتے ہیں, اور یہ پھر اس کے ساتھ چلو یہودی عورت کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے یا فلاں ٹھیک ہے یا اس طرح. یہ صرف تجسس کے لیے, جاسوسی کے لیے, اسلامی تقدس کو پامال کرنے کے لیے یہود و نصارہ اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں. یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار, ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا. کل بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی یہودی یا عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جبکہ وہ یہودی یا عیسائی عورت اپنے مذہب پر ہو, داہریہ نہ بن چکی ہو. اس بات پر تفصیلی بات میں نے کر کی ہے کہ موجودہ علماء مفتیان اعظام کا یہ فیصلہ ہے کہ اکثر یہودی یا عیسائی نام کے ہیں, عقیدے کے لحاظ سے یہ داہریہ قسم کے ہیں, اللہ کو اور آخرت کے ایمان پر یا حساب پر ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. تو لہٰذا اجتناب بہتر ہے, عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اور کل آخر میں جو بات ختم ہوئی وہ یہ کہ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو یا عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا ہے وہ اپنوں سے پہنچا ہے, اور اپنے گھروں میں ہم نے دوسرے مذہب کی عورتوں کو داخل کیا ہے, انہوں نے تجسس کیا ہے, جا کر مخبری کی ہے, اور پھر یہ سارے حالات خراب ہوئے ہیں. اس حد تک علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بے پردہ آوارہ مسلمان عورت ہے, بے پردہ آوارہ مسلمان عورت ہے, تو نیک مسلمان عورتوں کو اس عورت سے بھی پردہ کرنا چاہیے اور گھروں میں نہیں آنا چاہیے. یہ گھروں میں کام کاج کی جو آتی ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح, یہ ساری مخبری بتاتی ہیں, اور اکثر جو چوریاں گھروں میں یا جو ڈکیتے ہوتے ہیں اور اس کے وہ سارا مشورہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ہمارے عبدالرحیم کے نائک صاحب کے بھی ایک بہت بڑی چوری ہوئی, اور ساری کہانی وہ صفائی والے کی, اور اس طرح کی دنیا. جو بے پردہ آوارہ مسلمان عورت ہو اس سے بھی نیک عورتوں کو دور رہنا چاہیے, ان کی عادتیں پھر ان کے اندر آتی ہیں, اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو بات ہے, مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ درختوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لوہار لوگ کلہاڑی بنا رہے ہیں تو ہمیں کاٹیں گے. تو درختوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں کاٹیں گے, کلہاڑا بنایا جا رہا ہے. تو درختوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی نہیں کاٹ سکے گا جب تک ہم میں سے کوئی کلہاڑے کے ساتھ شریک نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ دستہ تو درختوں کا ہی بننا ہے, تو جب ہمارا دستہ بنے گا پھر ہمیں کاٹیں گے. یہی پورا عالم اسلام کو جس دور میں بھی نقصان پہنچا, گرے کوئی میر جعفر تھا یا مغلیہ خاندان کی حکومت تھی یا موجودہ, کیا میں عرب کے شیوخ کا ایک ایک آپ کو نام بتاؤں کہ اس کی فلانی کی بیوی کون سی ہے اور کیا ان کے آپس میں اختلاف ہیں, کیا کیا نظام ہے. اسلام نے, شریعت نے مسلمانوں کو ایک دولت دی ہے, اور وہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان. اور علماء نے لکھا ہے ایمان کی دولت انسان کے پاس محفوظ تب رہ سکتی ہے جب مسلمان کے پاس حیا ہو. اگر حیا نہیں ہے مسلمان کے پاس تو ایمان کی دولت بھی رخصت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے گناہ کبیرہ کا تو اتنی دیر انسان کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے, وہ گناہ کبیرہ سے فارغ ہوتا ہے, پھر وہ ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے. ہمارے ساتھ ایک صفی کا لڑکا پڑھتا تھا مولانا صاحب دارالعلوم کراچی میں, تو اس نے بتایا کہ ہمارے کوئی بلوچی لوگ پکڑے گئے, یہ ربا جہاں انہوں نے جنت بنائی ہے قیدیانیوں نے, انہوں نے کہا کہ اس کنویں کے اوپر پیشاب کرو تو ہم تمہیں یہ دیکھو جنت ہے, یہ حورے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ سب کچھ دیں گے. ان میں سے ایک بندے نے کہا نہیں, ہم تو یہ کام نہیں کریں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان حوروں کی. ایک نے کر دیا تو نیچے پورا کنویں کے اندر قرآن مجید کے نسخے تھے. وہ جو اس نے پیشاب نہیں کیا, وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس پیشاب کرنے والے بندے کے اندر سے کوئی چیز اور کے چلی گئی, اور وہ ایمان ہے. یہی حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں نیک بندے کی روح جنت کے پرندے میں منتقل کر دی جائے گی, اور وہ حساب کے زمانے تک مرنے کے بعد جنت کے پرندے میں روح منتقل کر دی جائے گی, اور میدان حشر تک یہ یوں ہی رہے گا اور جنت کے باغوں میں یہ سیر کرتا رہے گا. اور روایات مختلف ہیں, کسی کے لیے قبر کھول دی جائے گی, باغ بنا دی جائے گی, کوئی نماز میں مصروف ہو جائے گا, کوئی یوں ہو جائے گا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب کلام لکھا ہے کہ ہر نیک آدمی کی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نوعیت جدا جدا ہے. کسی قبر کشادہ ہوگی, باغ بنے گی, کوئی کیا ہوگا, کوئی چڑیوں میں منتقل ہو کے جنت کے باغوں میں سیر کرے گا. ایمان سب سے بڑی دولت ہے, پیسہ دولت نہیں, مکان دولت نہیں, یہ چیزیں دوستو ایک عارضی خدمت گار ہیں. دولت تو وہ ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہو. دیکھو مرنے کے بعد بھی ایمان ساتھ ہے, حشر میں ساتھ ہے, حساب کے وقت ساتھ ہے, اسی سے کامیابی ہونی ہے. تو دولت تو وہ ہے نا جو ہر وقت ساتھ ہے. یہ علم دین, یہ ایمان, یہ قرآن و حدیث, یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار ضرور دیں. یہ اندر بند ہے, بس محفوظ محفوظ ہے, بس اس کو اندر سے نہیں نکلنے دینا ہے. یہ اندر سے نکلتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے, کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات کرنے سے, اعتراض کرنے سے, یہ پھر خزانہ خارج ہو جاتا ہے, ویسے یہ محفوظ رہتا ہے. تو ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے, اس سے اونچی کوئی دولت نہیں ہے, اور یہ دولت محفوظ رہتی ہے حیا سے. حیا جب انسان کا خراب ہو جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہونے لگ جاتا ہے. بات یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر نیک خاندان کی خواتین کو لانا چاہیے جو دینی تربیت رکھتی ہوں. بے شک دنیا بھی پڑی ہوئی ہو, کوئی انکار نہیں ہے, اس میں ہر لحاظ سے فائدہ ہے, ہر لحاظ سے فائدہ ہے. ہاں کسی کو بہت کوئی شوق ہی ہے, یا کوئی ایسی مجبوری بن گئی, یا ضرورت پیش آ گئی کہ اس نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی پڑی ہے یا یہودی سے, تو اس میں آسان کام یہ ہے پہلے اس کو چیک کرے, کسی عالم سے مشورہ کرے, پھر ان کو اسلام کی دعوت دے. اگر واقعتاً وہ اس مسلم لڑکے کو وہ لڑکی بہت پسند کر رہی ہے اور وہ اسلام کو پسند کرتی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گی. اس کو پردہ سکھایا جائے, نماز سکھائی جائے, قرآن سکھایا جائے, اور یہ سب چیزیں بخوشی قبول کر رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح اسلام کی طرف رغبت رکھتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے. مسلمان ہو جانے کے بعد پھر مسلمان لڑکا اس کے ساتھ شادی کرے. ویسے ہی نہ کر لیا جائے, کوئی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. عام مسلمان عورتیں الامان والحفیظ, لوگوں کے گھروں کے سکون کو تاراج کر کے رکھ دیتی ہیں. تو ایک طرف سے عورت جب گھر میں آئے گی اور پھر ان کی جاسوس بن کر آئے گی تو پھر کیا وہ حشر کرے گی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اپنی بیٹی کو نصیحت کی ہے کہ فاطمہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ سے آپ کا شوہر علی ناراض ہوا تو میں امام الانبیاء آپ کا جو والد ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب بچی کی تربیت اس درجے کی ہوگی کہ شوہر آپ سے ناراض نہ ہو, اس کی کامل فرما برداری کرنی ہے, تو پھر وہ حیا والا گھرانہ ہوگا. ہم سب بچیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت کریں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بچی کی اسلامی تربیت کر کے پھر اس کے بعد نیک داماد منتخب کر کے رشتہ کرا دیتا ہے, اس شخص کے لیے جنت میں جانے کے واسطے یہی بات کافی ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. تین لوگ ہیں جن کے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہے, ساری رات عبادت کرتے رہیں, سارا دن کرتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حج عمرے کرتے رہیں, ایک بھاگا ہوا غلام, ایک شرابی نشے والا مسلمان, اور تیسری نافرمان شوہر کی نافرمان عورت, ناشزہ, امراۃ ناشزہ. تو بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے ایمان والی پاک دامن عورتوں کے ساتھ شادی کرے, اور اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے جبکہ وہ صحیح ہوں اپنے مذہب پر. موجودہ حالات کے لحاظ سے اجتناب بہتر ہے. اگر کوئی شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو مسلمان بنائیں, پھر اس کے بعد شادی کریں. فرمایا کہ جب ان کے ساتھ شادی ہو, اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدام, کہ آپ ان کو شادی کے وقت بھلے نیک ایمان والی عورت سے شادی کی ہے یا کسی اہل کتاب سے کی ہے, جو مہر طے ہوا ہے اذا آتیتموہن اجورہن, ان کا مہر ان کو ادا کر دو. یاد رکھو مہر, میں کئی پہلی مجلسوں میں بھی عرض کر چکا ہوں, مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے, حتیٰ کہ مرنے کے بعد شوہر کا جو میت کا جو قرضہ پہلے ادا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا قرض اس کا پوچھا جائے گا کہ اس نے مہر ادا کر دیا ہے یا نہیں. بعض اصحاب الظواہر, یہ جو میں لفظ کہتا ہوں نا اصحاب الظواہر, اس سے مراد محدثین ہوتے ہیں جو صرف حدیث کا ترجمہ لے کر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. بعض اصحاب الظواہر کا یہ مسلک ہے کہ مہر ادا کیے بغیر شوہر کا بیوی کے قریب جانا جائز ہی نہیں ہے. جب مہر نہیں تھا تو شادی کیوں کی ہے, نکاح کیوں کی ہے؟ جو بات مؤجل یا معجل کی ہے, نکاح کے فارم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جلدی مہر دیا جائے گا یا دیر سے دیا جائے گا, تو دیر والے کی بات آئین سے ہے اور جلدی والے کی بات حمزے سے ہوتی ہے. ہمارے حضرت صاحب شیخ اللہ صاحب اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں. مؤجل معجل, مؤجل کا مطلب ہوتا ہے ابھی فوراً ادا کرنا, معجل کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا. نکاح اب ہو جاتا ہے عموماً اور رخصتی دو مہینے بعد, تین مہینے بعد, کبھی مہینے بعد, کبھی سال بعد لوگ کرتے ہیں, اس میں شرم کوئی پابندی نہیں ہے. ویسے جلدی رخصتی ہو تو بہتر ہے, اس میں سائڈوں میں جو منفی جراثیم ہوتے ہیں نا وہ اتنا اثر نہیں کر سکتے اور رشتے میں برکت باقی رہتی ہے. لیکن لوگ نکاح کرتے ہیں دو تین مہینے بعد رخصتی کرتے ہیں, تو نکاح کے وقت اگر مہر موجود نہیں ہے تو اس کو لکھ دیا جائے معجل. معجل کا مطلب ہوتا ہے عند طلب, جیسے لڑکی آئے گی اور وہ مطالبہ کرے تو فوراً مہر دینا چاہیے. یہ معجل کا مطلب نہیں ہے کہ بس نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے بھی بہت سارے ہو گئے, مکان بھی بن گیا, گاڑی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا اور شوہر نے ابھی تک مہر نہیں دیا, جی گنجائش ہی نہیں ہوئی, ابھی اتنا جمع ہی نہیں ہوا. یہ ہرگز یہ نہیں کہ وہ جیسے رخصتی ہو, افضل مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ نکاح اس وقت مہر ادا کر دیا جائے. یا جیسے عورت مطالبہ کرے اور شوہر مہر نہ دے, اب وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتی, تو عورت شریعت کی نظر میں نافرمان نہیں ہے, گنہگار نہیں ہے, اس کو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ جب تک یہ شوہر مہر نہ دے تو وہ اس سے جدا رہ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے کہا اذا آتیتموہن اجورہن, جب نکاح ہو جائے تو ان کو ان کا مہر دے دو. ایک تو بات یہ, دوسری بات یہ ہے کہ نکاح میں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کا مہر تھوڑا ہو. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آدمی جب رشتے کی ترتیب کر رہا ہے تو جس پر اعتماد نہیں آ رہا اس کو رشتہ دینا ہی نہیں چاہیے, اور اگر دینی نقطۂ نظر سے انتخاب کیا ہے تو اس کو اللہ کے حوالے, اب نکاح سنت کے مطابق ہو, مہر سنت کے مطابق ہو, پھر اللہ کے حوالے سپرد ہے. اگر اس میں بھی کوئی بات آ گئی تو پھر یہی ہمارے کچھ گناہوں کی تلافی ہوگی. اپنی طرف سے سنت طریقے پر نکاح بھی ہو اور مہر بھی ہو. تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس نکاح میں مہر کم ہو. تو مہر جانبین کے حالات کو دیکھ کر رکھنا چاہیے. لوگ مارے فاطمی کی ایک رٹ لگاتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا مارے فاطمی ہے کتنا. بات یہ ہے کہ ادنا مہر موجودہ دور کے لحاظ سے کم از کم 5,000 روپے ہونا چاہیے. مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے اور اس میں تو 40,000 درہم بھی مہر تھا, پھر جو شاید مقوقس نے ادا کیا تھا, بادشاہ نے ادا کیا. بعض جگہ میں مہر 100 درہم بھی تھا, کسی میں مہر 40 درہم بھی تھا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ضرب مومن پر جن کا نام آتا ہے اور اسلام اخبار کے اوپر, انہوں نے اثر الفتاوی میں لکھا کہ موجودہ زمانے میں کم از کم 5,000 روپیہ مہر ہونا چاہیے, اور یہ آج کل کے دور میں اس کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ واللہ عالم وہ کس چیز کی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا نیک نامی چاہتے ہیں, وہ بہت زیادہ مہر رکھواتے ہیں, 2,00,000 مہر کی, 1,00,000 مہر, اور یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ادھر سے ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے. کیوں لکھتے ہیں جی مہر اتنا زیادہ؟ لڑکی کی نیک نامی ہوگی کہ بڑا خاندان ہے. ایک تو یہ نیت بھی غلط ہے. دوسری بات کیوں جی؟ اس لیے مہر زیادہ رکھا ہے کہ لڑکا تاکہ ڈر کر رہے اور یہ طلاق نہ دے, کیونکہ جب وہ طلاق دے گا تو اس کو خواہ مخواہ مہر ادا کرنا پڑے گا. یہ سارے پروگرام ہمارے محلے کے ارد گرد کے رسم و رواج کے ہیں, شریعت کی نظر میں یہ بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ نکاح وہ برکت والا ہے جو کم مہر والا ہو. اور اعتماد پہلے رکھیں, اچھی تربیت کریں اور یہ سمجھائیں. میں کہتا ہوں ساتھیوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا, حضرت علی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے, وہ الگ نہیں تھے, حضرت ابو طالب تو فوت ہو گئے تھے. آپ اس چیز کا ایک قسم کا بدل دینا چاہتے تھے کہ چچا نے میرا خیال کیا ہے مکی زمانے میں, تو ان کا یہ بیٹا چھوٹا رہ گیا. جعفر وغیرہ تو دوسرے رضی اللہ عنہ بڑے تھے, حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے. پھر آپ نے یہ بھی نیت رکھ لی تھی کہ چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میں اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا. تو یہ گھر کے فرق ہے. جب چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کو نکاح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور رخصتی کی, میں ساتھیوں کو یہ دعوت دیتا رہتا ہوں کہ یہ رخصتی, یہ پڑھیں حدیث میں کہ کیا رخصتی تھی اور اس میں کیا چیز دی گئی ہے. ایک چکی دیے, ایک ٹاٹ دیے, ایک مسلح دیے, اور یہ تو چلو وقت ضرورت کی چیز ہے, جو تھا خوشی کے ساتھ یہ دیا گیا. لیکن جو نصیحت کی بات ہے وہ دوستو سننے کی ہے. بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, فلان کپڑے دھونا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکال لیے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دونوں کو کھڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا بیٹی فاطمہ حضرت علی کا کھانا پکانا آپ کی ذمہ داری ہے, پانی آپ کی ذمہ داری ہے, گھر کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے, چکی پیسنا آپ کی ذمہ داری ہے, کپڑے دھونا آپ کی ذمہ داری ہے, اور بیٹے علی آپ سنو کہ روزینہ کما کر لانا آپ کی ذمہ داری ہے, اور دونوں آپس میں محبت اور خیال سے رہو. اور دعا دی اور جدا ہوئے. جب خیبر فتح ہوا اور مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا, ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ایک ایک مجاہد کو ملی, تو حضرت کی خدمت میں اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئی, اور اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیٹی کے ساتھ کہ چھوٹی بیٹی ہے لیکن جب آ رہی ہوتی تھی تو خوشی کے ساتھ اٹھ جاتے تھے کہ میری بیٹی آ رہی ہے. اتنی محبوب بیٹی, ہر باپ کو اپنی بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے. پھر امام الانبیاء کہ یہ چھوٹی بیٹی ایک ہی نشانی رہ گئی ہے, بیوی بھی فوت ہو گئی, اس کی امی بھی اور بیٹیاں بھی فوت ہو چکی ہیں. یہ حاضر خدمت ہوئی, عرض کیا کہ ابو جی مسلمانوں کے حالات تو اب بہت اچھے ہو چکے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ میں پانی بھر بھر کے مشکیزے اٹھا اٹھا کے میرے کندھوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں, چکی پیس پیس کر ہاتھ کے اوپر گٹھے آ گئی ہیں, تو مجھے کوئی خاتمہ دی جائے کہ جس سے مجھے یہ سہولت ہوگی گھر کے کام کرنے میں, پانی بھرنے میں, صفائی کرنے میں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ سے بات کروں گا, آپ ٹھیک ہے جاؤ گھر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. بٹھایا, فرمایا کہ میں اگر آپ لوگوں کو ایسی چیز بتاؤں, اے فاطمہ ایسی چیز بتاؤں جو اس خاتمہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے, تو وہ بہتر ہے یا خاتمہ چاہیے؟ تو یہ بھی تو ظاہر ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے, اس کی پرورش تو نبوت کی گود نے کی ہے, پھر کیسے سوال کے جواب میں وہ پاس نہ ہو. تو عرض کیا کہ ابو جی جو قیمتی چیز ہے وہ بتائیں, خاتمہ سے بھی جو قیمتی چیز ہے آپ وہ بتائیں. تو فرمایا بیٹی ہاتھ رکھا شفقت کا اپنی بیٹی کے سر پر, تو بیٹی مجھے آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے لیکن قیمتی چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ اس خاتمہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. پوری زندگی میں فاطمہ نے دوبارہ خاتمہ کا سوال نہیں کیا. اسی وجہ سے دوستو اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ جب نکاح ہو جائے تو جو مہر طے ہو وہ جلدی دینا چاہیے, یہ انسان کے ذمہ لازم اور واجب ہے. ایک رواج بنا ہوا ہے کہ عورتوں سے لوگ مہر معاف کرا دیتے ہیں, وہ رواج کی شکل میں جو معاف ہو جاتا ہے وہ معاف نہیں ہوتا. ایسے ہی لوگ بہنوں سے اپنا وہ معاف کرا لیتے ہیں, وراثت یا لکھوا لیتے ہیں. ایک رواج بنا ہوا ہے, کوئی بہن جو نہ کرے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یوں اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا, ایک رواج سا بنا ہوا ہے, اس میں لوگ شرمندگی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے. بس مہر پورا ہو اور تھوڑا مہر ہو, نیک رشتے کو منتخب کیے جائیں. فرمایا اس میں نیک نیتی ہو, جن لوگوں نے شادی کی ہے وہ بھی اس میں نیک نیتی رکھیں. اس میں ایمان کی تکمیل ہے. ایمان کی تکمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو حیوانی خیالات ہیں وہ حدود کے اندر آ جاتے ہیں. ایک تو ایمان کی تکمیل کا یہ مطلب ہے. شادی کے بعد ایمان کی تکمیل کا جو نکاح, حدیث میں آتا ہے نا کہ نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے, شادی سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک بات بتا دی ہے کہ کیسے مکمل ہوتا ہے, کہ انسان کی قوت حیوانیہ وہ جائز طریقوں میں آ جاتی ہے, ایک بات. دوسری بات اس سے زیادہ اہم ہے کہ نکاح سے اور شادی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. کبھی بچہ بیمار ہوگا, کبھی بیوی اونچی نیچی بات کرے گی, کبھی وہ کیسے ہوگا, کبھی کیسے, اس شوہر کو ربڑ بن کے رہنا ہے آپ. کبھی والدین کہیں گے آپ بیوی کا زیادہ خیال کر رہے ہو, کبھی بیوی کہے گی آپ تو میرا خیال کرتے ہی نہیں ہو, تم تو سارا والدین کا خیال کرتے ہو. کبھی بہنیں کہیں گی کہ یہ تو شادی ہو گئی تو ہمیں بھول ہی گئے, بیوی کہے گی یہ تو ساری بہنوں کا ہی خیال کرتا ہے. کبھی بھانجوں کو کوئی ہدیہ دے گا تو یوں ہوگا, کبھی کس طرح کبھی کس طرح. اس کو درمیان میں اتنی لچک کے ساتھ رہنا ہے, اپنے آپ کو اتنا لچک کے ساتھ رکھنا ہے کہ یہ توڑنا نہیں ہے اپنے آپ کو, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا ہے. یہ اس امتحان میں جب وہ کامیاب ہو کر گزرے گا تو یہ ہے ایمان کی تکمیل. اگر ایک طرف جھکا ہوا آ جائے گا کہ بیوی کی طرف جھکا ہوا, والدین کو چھوڑ دیا, تو حدیث میں آتا ہے یہ قیامت کی علامت ہے کہ لوگ بیویوں کی بات کو مان کر والدہ کو ناراض کر دیں گے. والدہ کا لفظ ہے کیونکہ بیوی کی سوچ اور مزاج اور خواہش اور تمنا اور آرزو وہ عورت ہے نا, جو ہے وہی والدہ کی بھی ہے. بے شک والدہ بوڑھی ہو گئی ہے لیکن اس کو بھی کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, جوتوں کا شوق ہوتا ہے, خوشبو کا شوق ہوتا ہے. تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ نئی چیز لائے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں, ہمارا خیال ہی نہیں کرتے. تو یہ تکمیل ایمان ہے. اس میں بڑا اپنے ترازو کو برابر رکھ کے چلنا ہے, اور کبھی بے ادبی اور نافرمانی کی بات والدین کے سامنے نہیں کرنی. بھلے وہ اس میں لین دین میں اپنی گنجائش کے مطابق کمی پیشی کر بھی دی تو کوئی حرج نہیں. الفاظ میں بے ادبی کی کافر والدین کے سامنے بھی اجازت نہیں ہے. ایمان والے تو دور کی بات ہے نا جی. دو باتیں ہو گئیں ایمان کی تکمیل کی. تیسری ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ بچے ہوں گے, اس میں بیماری ہوگی, وہ رات کو کبھی جگائیں گے, کبھی سلائیں گے, کبھی بیماری کو ادھر لے کے جانا ہے, سب خلاف مزاج ہو رہا ہے. یہ تھکا ہوا ہے, اس کو سونا ہے, اور ادھر یہ کہ بیماری ہے اسپتال لے کے جانا ہے. اب یہاں پر اس بچے پر غصہ کیسے کرے گا؟ اگر کرتا ہے اس کو مارتا ہے تو ایک اور ڈبل نقصان ہے کہ اس کو کوئی اعضاء خراب ہو جاتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے, تو پھر خود ہی خرچہ کرنا پڑے گا نا. یہی وجہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ پاک ایک تکوینی نظام سے ان سے بکریاں چرواتے رہے. وہ بکریاں چرانے کا مقصد ہو, علماء حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اتنی نازک چیز ہے اور شرارتیں بہت کرتی ہے, ادھر سے یوں اس نے بھاگ کے دوسرے بندے کے فصل میں جانا ہے, ادھر یوں جانا ہے. اس کو ماریں تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی, نہ ماریں تو یہ قابو میں نہیں آئے گی. بس یہ پھر خود ہی غصہ پینا ہے اور اس کو قابو میں رکھنا ہے. اس تربیت کے مرحلے کے بعد پھر 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے تکمیل ایمان, کہ اس میں صبر اور حکمت, صبر اور حکمت یہ دونوں شریعت کی روح سے امام بنا کے ان کو ان کے ماتحت چلے گا تو گھر کی ازدواجی زندگی پرسکون ہوگی. اور اگر اس میں درمیان میں کوئی شیطان کو خوش کرنے والی بات آ گئی, لڑائی جھگڑا ڈنڈا پیر آ گیا فلان ڈھمکان, یہ کبھی بھی نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام شریعت کے اصولوں کے مطابق اگر چل سکتا ہے تو چل سکتا ہے. ڈنڈے کے ساتھ عورت کبھی درست نہیں ہوتی, یہ اس چیز سے الگ مخلوق ہے یہ. اور اگر مارنے کی تنبیہ کی شریعت نے عورت کو اجازت بھی دی ہے یا بچوں کو, تو نماز کی بارے میں سستی کے وقت کا ہے. ہم تو استری صحیح نہ ہو تو ڈانٹ ٹپٹ پلاتے ہیں نا, نمک مرچ صحیح نہیں ہوا سالن میں تو اس وقت ڈانٹ عورت کو پلاتے ہیں نا. شریعت نے اس چیز میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کیا کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا, نہیں تناول فرمایا, لیکن عیب نہیں نکالے. کوئی بات نہیں, کل کھا لیں گے. تو اتنی کی زندگی کہے کہ کھانا وہ پیرسا والی بات کیا آخری سمجھ کر جو بھی کھانا کھانا ہے تو آنکھ ہی سمجھ کر کھانا ہے اور کھاتے کھاتے تھک جانا ہے, سیر نہیں ہونا ہے, یہ کرو آنکھ نہیں کر کے کھانا کھا لیں گے, ایسی کیا بات ہے؟ تو کھانے کی وجہ سے آپ نے ناراض کی یا ایسا نہیں کیا, پسند نہیں آیا تو نہیں کھایا, لیکن تنبیہ جو ہوئی وہ نماز کی سستی کے بارے میں شریعت حکم دیتی ہے تنبیہ کرنے کی. لڑکا اگر 10 سال 7 سال کا ہو جائے اس پہ سختی کے حکم ہے اور 10 سال کے بعد اس کو مارنے کا حکم ہے تاکہ ان کو فرض نماز کی عادت بنے. نماز کے بارے میں اصل میں سختی اس لیے ہے کہ نماز سب کچھ ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمام چیزوں کے لیے کسوٹی نماز ہے. اگر نماز صحیح ہو گئی اخلاق صحیح ہو جائیں گے, عقیدہ صحیح ہو جائے گا اور معاملات صحیح ہو جائیں گے, منکرات سے بچنا ہو جائے گا. جب تک نماز صحیح نہیں یہ کام سارے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے. جس کی نماز جتنی صحیح وہ اتنا نیک ہوگا, جس کی نماز جتنی کمزور اتنا وہ دین میں کمزور ہوگا. یہ عجیب فیصلہ ہے, ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میری نماز کتنی کمزور ہے, کہ ابھی کون سی شریعت کی باتوں پر میں عمل کر سکتا ہوں اور نہیں کرتا ہوں, کون سے گناہوں سے بچ سکتا ہوں اور نہیں بچتا ہوں. وہ مین بات یہ ہے کہ اس کی نماز ابھی تک صحیح بنی نہیں ہے. تو شریعت نے جو سختی کی اجازت دی یا حکم دیا وہ نماز کے متعلق ہے. عام امور میں صبر و تحمل ہے اور صبر و تحمل ہی تکمیل ایمان ہے, اسی سے ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ مہر پورا دو اور نیک نیتی سے شادی کرو. جنہوں نے شادی کی ان کا تو ان کے تو لیے تجویز بیان کر دی ہے نا, اور جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگے, یا اللہ نیک بھی ہو باطنن, ظاہراً خوبصورت بھی ہو باطنن خوبصیرت ہو, اور آپ کی شریعت کے اتباع کی خاطر میں شادی کرنا چاہتا ہوں, پاک دامن رہنا چاہتا ہوں, اپنے دل کی اپنے نگاہ کی حیا چاہتا ہوں, اس لیے یار آپ شادی چاہتا ہوں. آپ دیکھو اللہ پاک کیسی شادی دے گا, کیسے بیوی عطا ہوگی اور اس میں سارا نظام صحیح ہوگا, جب نیت یہ ہوگی, نیت یہ ہوگی کہ اللہ پاک دامنی مطلوب ہے, آنکھوں کا حیا مطلوب ہے, دل کا حیا مقصود ہے اور پیغمبر کی سنت پر عمل کرنا ہے. نیک سیرت اور صورت بیوی عطا کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے. اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے امرأۃً صالحۃً, تفسیر میں لکھا ہے, اور فی الآخرۃ حسنہ اے جنت الفردوس, دنیا میں یا اللہ نیک بیوی عطا کر, یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے, وہ فی الآخرۃ حسنہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا کر. تو بات یہ کہ یہ جب نیک نیتے سے اچھے دعا سے ایک اچھی نیک سیرت صورت خاتون مانگے گا تو وہ ملے گی اور دنیا سکون بنے گی. میں نے آپ کو ایک مرتبہ ایک عالم کی بات سنائی ہے, جو وہ شادی نہیں کر رہا, اس کو حکومت نے, وہ اوقاف کی مسجد ہے ہماری طرح پرائیویٹ مسجد نہیں ہے, وہ اس کو مکان بھی مل گئے رہائش کے جو کوارٹر ہوتے ہیں ادھر سیکٹروں میں. بھائی مولوی صاحب شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو ایمان مکمل ہوتا ہے شادی کرو. وہ کہتا ہے کہ شادی ایسی لڑکی سے کرنی ہے کہ جو میرا خالی گھر ہے نا وہ بھر دے, اتنا سامان لے کر آئے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک عالم کی بات بتا رہا ہوں. یہ نیت قطعاً ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی خاتون ہم نے ایسی گھر سے مالدار لانی ہے, گھر میں لانی ہے جو جہیز اتنا لائے کہ ہمارا گھر بھر جائے. نہیں, وہ عورت نیکی لائے, پرہیزگاری لائے, وہ شوہر کے حکم پہ مر جانا جانتی ہو, وہ وفا کے سارے رنگ جانتی ہو, ایسی خاتون ڈھونڈ کر لانی چاہیے. تمام مال و دولت یہ تو انسان کے لیے ہے, یہ غلام اور خادم ہے, یہ مال دولت یہ آ جاتا ہے. عزت اور شرافت یہ نہیں ملتی مکتب میں, یہ نہیں ملتی بازاروں میں, یہ نہیں ملتی سکولوں میں, نہیں ملتی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں. یہ عزت, یہ شرافت, یہ حیا, یہ خون اس میں ملتی ہے خون میں, مکتب یہ نہیں دیتے, یہ نسلم بعد نسلم. یہ اس لیے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریشیو, قریش کی خاندان کی لڑکی کو تلاش کرو, ان کو گھوڑے پر بیٹھنا آتا ہے, اونٹ پر سواری آتی ہے, شوہر کی وفا آتی ہے, بچوں کو پالنا آتا ہے, حیا اور پاک دامنی شوہر کی غیر موجودگی میں آتی ہے. یہی تو کفر کی بات ہے نا, کہ خاندان جو خاندان, عجم کا خاندان کیا ہے؟ عجم کا, ہم عجمی ہیں, عجم کا خاندان ہے کہ شریف خاندان, اور تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ مغلیہ خاندان کی کوئی خاتون. آج کل تو خاندان کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا, جو اپنے گاؤں سے دوسرے شہر میں آتا ہے تو وہ اپنا خاندان کوئی سید لکھ دیتا ہے, کوئی کیا لکھتا ہے, کون کس نے تحقیق کے لیے جانا ہے. तो बात यह है दोस्तों, नेक नियति के लिए शादी करना है, बाकी सब कुछ ताबे है, हो ही जाता है। इसको फरमाया मुहसिनी गैर मुसाफिकी, पाक दामन रहने के लिए शादी है, दोस्ती के लिए नहीं। गुलाम तकदान वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबत अमलु, जो शख्स मुसलमान है और मुर्तद हो गया, ईसाई हो गया या यहूदी हो गया, और फिर वो ज़बिया करना चाहता है, और वो ये समझता है कि मैं आले किताब हूँ और मेरा ज़बिया तो कुरान में आता है कि आले किताब का ज़बिया हलाल है, तो फरमाया नहीं, जो असलन नस्लन पे जिसे ईसाई चले आ रहे हैं ना, वो आले किताब हैं, उनका ज़बिया ठीक है, उनकी भी लड़की के साथ शादी ठीक है अगर वो अपने मजहब पर किसी हद तक है तो। लेकिन जो मुसलमान ईसाई हो गया तो ये मुर्तद है, ये आले किताब नहीं है, इसके साथ शादी भी जायज नहीं है, इसकी लड़की के साथ अगर वो भी मुर्तद हो गई और इसका ज़बिया भी हलाल नहीं है। बात ये है कि ये इस्लाम से जो फिर गया, ये भले ईसाई यहूदी हुआ, ये आले किताब नहीं कहलाएगा, ये मुर्तद के हुक्म में आएगा। और इस तरह के जुमलों से भी बचना चाहिए, जब शरीयत के इंसान को शरीयत के बारे में पता हो ना, तो फिर अंदाजा होता है कि ये जुमला नहीं बोलना है, ये लफ्ज नहीं कहना है, कहीं इससे इस्लाम से इंसान दूर ना हो जाए। बाज़ दफ़ा इस तरह की गलती से पता भी नहीं चलता कि इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, और अगला नुकसान ये है कि बीवी को तलाक भी हो जाती है। फरमाया जिस शख्स ने ईमान से इनकार कर दिया, फकद हबत अमलु, उसके सारी नेकियां ज़ाया हो गई। यहाँ तवाज़ुन देखें, जो शख्स 60 साल वाला काफिर मुसलमान हो गया तो फरमाया इसकी सारे गुनाह माफ हो गए, अल इस्लाम याद लिमा काना कबला, सब गुनाह धो देगा इस्लाम। इस्लाम ऐसा सरफ है, इस्लाम ऐसा साबन है, ये ऐसी चीज है इस्लाम कि जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा तो जितने साल पहले गुनाह करता रहा वो सारे खत्म हो गए। और कुफ्र ऐसी गंदी चीज है कि अगर कलमा कुफ्र हो गया साबिर तो फिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو तो पहले वुज़ू बना लो। वुज़ू का तरीका ये है जो फ़राइज़ जहाँ बताए कि अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को धो कोनियों समेत, और अपने सरों का मसह करो और अपने पाँव को धो टखनों समेत, और अगर तुम पर गुसल फ़र्ज है तो अच्छे तरीके से गुसल करो, और अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो या ये कि तुम में से कोई हाजत से फारिग होकर आया है यानी पेशाब पखाना से, औला मस्तमनसा या इज़्दिवाजी नस्बत से फरागत हासिल की, फलम तजिदू मा अन, बस तुम पानी नहीं पाते हो, फतयम्ममु सईदन तय्यबा, तो पाकीज़ा मिट्टी के साथ तयम्मम कर लो, हम सहू बिवजूहिकुम व अयदीकुम मिन। तयम्मम का तरीका नियत के बाद यह है कि अपने चेहरों का मसह करो और अपने हाथों का मसह करो। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहते, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं कि तुम पाकीज़गी हासिल करो, वो तुम्हें पाक करना चाहते हैं, वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और अपनी नेमत को पूरा करते हैं तुम्हारे ऊपर ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। बात इससे पहले माशरती मामले की निकाह और उसके महर से मुतालिक थी, आले किताब के साथ निकाह से मुतालिक और उनके ज़बीहा से मुतालिक तफसीली गुफ्तगु रमज़ान से पहले हो गई थी, और आले किताब वो है जो शुरू से यहूदी या ईसाई चला आ रहा है और किसी हद तक आसमानी किताब को मानता है। अगर कोई मुसलमान ईसाई हो जाता है तो वो आले किताब नहीं है, वो मुर्तद है। कोई मुसलमान यहूदी हो जाता है تو وہ اہل کتاب نہیں کہلائے گا, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, وہ مرتد ہے. اسی کو فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, جس جو شخص ایمان سے پھر گیا تو اس کا سب کچھ ختم ہو گیا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ آخرت میں بھی خسارے والوں میں ہے. یہ آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں وضو اور غسل اور تیمم کا ذکر ہے, اور یہ ایک مخصوص موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وضو کا حکم تو پہلے بھی نازل ہو چکا تھا. ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. ایک تو ہار, دوسرے غزوہ بنو مستلق میں گم ہوا تھا جس میں وہ تہمت کی بات آئی تھی, یہ وہ غزوہ نہیں ہے, یہ دوسرا غزوہ ہوا. ارادہ یہ تھا کہ ہم صبح سویرے چل پڑیں گے, قافلہ کوچ کرے گا اور فلاں چشمے پر پہنچ جائیں گے, لیکن وہ ہار کے گم ہونے کی وجہ سے وہ صورتحال نہ بن سکی, اور اس چشمے پر پہنچنے کا جو ایک وقت تھا وہ ختم ہو گیا ادھر ہی, اور ہار مل ہی نہیں رہا تھا. اتفاق سے ہار ادھر ہی تھا جدھر وہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ان کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا, اور ڈھونڈتے ادھر ادھر رہے. اللہ کی طرف سے یہ بات ہے. چنانچہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے, ورنہ آپ فلاں چشمے تک پہنچ جاتے, وضو بناتے, غسل کرتے, یوں کرتے اس طرح. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے. بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اگر پانی تک نہیں پہنچ سکے ہو تو تیمم اس کا نعم البدل اس شریعت کو عطا کیا گیا ہے. اس پر پھر بعض صحابہ اکرام نے بڑے اچھی باتیں بھی کہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عجیب ہے کہ کوئی امت پر پریشانی بھی ان کی وجہ سے آ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی خیر کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ تیمم کا یہ طریقہ کار, تیمم کا جواز یا مشروع ہونا, یہ پہلی شریعتوں میں سے کسی کے لیے نہیں تھا, بس صرف ان کے لیے پانی ہی آلائے طاہر تھا, متاہر تھا. پانی کے علاوہ کوئی آلائے طاہر متاہر نہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر بھی بعض شریعت یوں بھی گزری ہیں کہ ان کے لیے پانی بھی آلائے طاہر نہیں تھا, لباس کے لیے وضو کے لیے پانی آلائے طاہر تھا. لباس اگر ناپاک ہو جائے تو صاف ہو جائے گا پانی سے, لیکن نماز کے لیے وہ لباس دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا, اس حد تک سکتی تھی. یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو جب تمہارا نماز کا ارادہ ہو تو نماز سے پہلے طہارت ظاہرہ حاصل کرنا یہ فرض ہے. نماز کے فرائض آپ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ نماز کے فرائض نماز سے خارج سے تعلق رکھتے ہیں, اور کچھ نماز کے فرائض نماز شروع ہونے کے بعد نماز کے اندر ان فرائض کا تعلق ہے. جو بعض کے فرائض ہیں وہ شرائط کہلاتے ہیں, جو اندر کے فرائض ہیں وہ رکن ہیں. تو خارجی شرطوں میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ باوضو ہو, پھر قبلہ رخ ہو, پھر جگہ صاف ہو, کپڑے صاف ہوں, بدن صاف ہو, فلاں فلاں, یہ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم وضو بنا لو. وضو کا طریقہ کیا ہے؟ فغسلوا وجوہکم. یہاں پر صرف چار فرض کا ذکر کیا ہے. اگر کسی کے وضو کے فرض ہی مکمل نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. رہی بات وضو مستحب اور سنت طریقے سے ہو, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیلی طور پر وضو کا طریقہ منقول ہے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اکرام اور بھی ہیں دوسرے ساتھیوں کو بلا کر, قریب بلا کر فرماتے تھے کہ آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ آتا ہے, نہیں تو چلو میں آپ کے سامنے وضو کا طریقہ کرتا ہوں, یوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی نشستوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے وضو بالتفصیل کر کے دکھایا, اور پھر فرمایا کہ یوں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ یوں خلال کرنا ہے, یوں داڑھی کا خلال ہے, یوں مسواک ہے, یوں ہاتھ دھونے, پاؤں دھونے. اردو کی کتابوں میں تفسیر کے ساتھ وضو کے طریقے مسنون طریقہ لکھا ہے, یہاں پر صرف فرائض کا ذکر ہے. فرمایا اپنے چہروں کو دھوؤ. چہرہ پیشانی سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک ہے, اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے. اس کے اندر بال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. البتہ جو روایات میں داڑھی والے کے لیے مسئلہ آیا ہے کہ لحیہ قصہ مرتصلہ کہ داڑھی گھنی لمبی اس کو جلد کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے, بس چہرے کے اوپر ہی جب داڑھی کے اوپر ہی یہاں پانی بہ گیا تو وہ فرض ادا ہو جائے گا. لیکن جس کی داڑھی ہی نہیں ہے یا داڑھی منڈواتا ہے یا داڑھی پتلی ہے یا داڑھی گھاٹی گھنی ہے لیکن مجھ سے چھوٹی ہے, ان تمام صورتوں میں اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ہے. جب مطمئن ہو جائیں کہ پانی جلد تک پہنچ گیا ہے تب فرق ادا ہو جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھنا, جس شخص کی داڑھی گھنی ہے لحیہ قصہ حدیث میں ہے, مسترسلہ لٹکی ہوئی جیسے میری ہے یعنی مشت داڑھی کم از کم, تو اس شخص کا جلد کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے. ظاہری طور پر جیسے منہ دھوئیں گے تو داڑھی ادھر سے گیلی ہو جائے گی, بس فرض ادا ہو جائے گا. جس شخص کی داڑھی لمبی ہے لیکن پتلی ہے کہ جلد اندر سے نظر آتی ہے, بالوں کی اس طرح داڑھی ہوتی ہے بے شک لمبی ہو, اس کو بھی اندر تک پانی پہنچانا فرض ہے. جس شخص کی داڑھی ہی نہیں ہے یا داڑھی ہے گھنی ہے اور چھوٹی ہے مجھ سے کم ہے جلد نظر نہیں آتی, اس شخص کو بھی جلد تک پانی پہنچانا اچھے طریقے سے فرض ہے. یہ پہلا فرض ہے. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اور بازوؤں کو دھونا ہے کونیوں سمیت. کونیوں سے جو کونی ہے یہ دھونے میں داخل ہے, یہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے. یہ الا بمانہ ما کے ہے, یعنی کونیوں کو بازوؤں کو دھو مال مرافق کونیوں سمیت, یہ اچھے طریقے سے, کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. اور تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. سر کے مسح بس کیا دوسرے تمام ائمہ کے اقوال ذکر کرنے کی ضرورت ہے, سب سے بہترین اور محتاط مسلک یہ ہے کہ بس پورے سر کا مسح کرو, کہ اس میں سارے ائمہ کا سب ادا ہو جاتا ہے. بعض نے کہا تین بار, بعض نے ربع سر, بعض نے پورے سر, کس طرح بس آدمی پورے سر کا مسح کرے, یہ سب ائمہ کے مسلک اور سب تحقیق کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. یہ تیسرا فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور پاؤں کو دھونا ہے تخنوں سمیت, اچھے طریقے سے پاؤں دھونے چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے. انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کے اندر ڈالیں اور خصوصاً ایڑی کا حصہ اور ایڑی سے جو پیچھے اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ خشک رہنے کا خطرہ ہے. پاؤں پر کوئی لوشن یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں دھونے میں پھر پورا اطمینان اور احتیاط ہو جاتی ہے کہ وہ پاؤں تر ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ جو کھانا کھانے کے بعد جو تل چھٹ سی بچتی تھی اس کو پاؤں کی ایڑیاں یا ان چیزوں کے اوپر مل لیتے تھے. اب بات کی تحقیق آئی کہ وہ تو پاؤں پھٹ جانے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز یہی ہے کہ اس سے درست ہو جاتے ہیں پاؤں. بہرحال یہ چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب اس میں کیا تحقیق کیا اعتراض, یہ نص قطعی ہے. کئیوں نے کیا مذہب بنایا, کسی نے کیا مذہب بنایا, جب اسلام پر چلنے کی نیت ہی نہ ہو تو پھر وہی بات ہے کہ آٹا گوندھتے وقت ہلتی کیوں تھی, اس لیے میں نے مارا ہے کہ ہلتی کیوں تھی آٹا گوندھتے وقت. اب اس سے زیادہ قرآن صراحتاً کیا کہے بات, کہ بعض فرقہ ازالہ روافظ کا یہ عقیدہ ہے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, پاؤں کو تو مسا ہوتا ہے, اور اگر وضو کرتے وقت پاؤں دھونے بھی ہیں تو پہلے پاؤں سے شروع کرنا ہے اپنے نظام کو, سب نظام ہی الٹا ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ذکر ہے کہ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو وضو کر کے سکھایا ہے کہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے. اس میں سب سے بہترین تحقیق ترتیب کے ساتھ امام ترمذی نے ذکر کی ہے, جو سیاست تک کتاب ترمذی شریف ہے, بڑے صاف الفاظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جمع کی ہیں جن میں آپ نے وضو کیا ہے, تین تین مرتبہ ہر عضو کو دھونا مسنون ہے. پہلے ایک عضو کو پانی ڈال کے پھر اس کو اچھی طریقے سے ملنا چاہیے, پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ, تین سے اضافہ یہ محبوب نہیں ہے, اس پر گناہ کا اندیشہ ہے. جناب نے ایک مقام پہ وضو فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ جو تین تین مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے یہ ہے پیغمبرانہ وضو اور پانچ پانچ مرتبہ سات سات مرتبہ یہ دھونا پھر یہ خواہش نفس ہے سنت سے تجاوز ہو گیا گناہ کر سکتا ہے اور جو شخص کوئی وہم کا مریض ہے تو اسے وہم کا علاج کرنا چاہیے نہ یہ کہ پھر وہ دس دس مرتبہ وضو ہی کرتا رہے بعض دفعہ کہیں رش ہو نا بندہ کہیں نماز کے لیے جاتا ہے تو آگے اگر وہمی مریض ڈیوٹی پر بیٹھا ہو تو اس نے تو دس منٹ لگانے ہیں وضو کرنے کے اوپر پچھلے بندے تو لائن پر ہی لگے رہے ہیں وہم کا علاج یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو وہم کا علاج یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو دو دن کے بعد خود ہی وہم کا ازالہ ہو جائے گا یہ بھی ایک شیطانی عملہ ہوتا ہے یہاں تک وضو کے فرض کی بات ختم ہو گئی غسل کے فرض دوستو تین ہیں کہ اچھے طریقے سے کلی کرنا اچھے طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا دو اور تیسرا پورے جسم کے اوپر اس انداز میں پانی بہانا کہ کوئی جسم کی جگہ خشک نہ رہے اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں ہے جس کی داڑھی گھنی ہے یا لمبی ہے یا چھوٹی ہے جسم کا ہر حصہ تر ہونا ضروری ہے یہ فرض ہے اور سب سے بہتر طریقہ غسل کا کہ جسم کے اوپر پہلے کوئی نجاست وغیرہ کو گندگی لگی ہے تو اس کو پہلے دھو کر پھر اس کے بعد غسل کرنا ہے میں غسل کے فرض بتا رہا ہوں بعد میں لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو وضو کا طریقہ نہیں بتایا غسل کے فرض پر غسل کے فرائض بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہاں پہلے وضو بنانا پاؤں نہ دھونا اور اس طریقے سے غسل کرنا تین بار پہلے دھونا پھر صابن لگانا پھر پانی لگانا غسل کی کئی قسمیں ہیں یہ فرض غسل کی بات ہے غسل تبلیغ بھی ہے ٹھنڈک کا غسل جب تک غسل کرتے رہو ٹھنڈک نہیں حاصل ہوتی کرتے رہو غسل تطہیر بھی ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے غسل تنظیف بھی ہے صفائی کا غسل پھر آپ جس وقت اس کو وہ سندھیوں کی پرانی کہانی کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ سردیوں میں غسل فرض ہو جاتا تھا تو گرے لگاتے رہتے تھے گرمیوں میں جب غسل کریں گے تو جتنی گرے ہیں اتنی دفعہ غسل کر لیں گے پھر تو غسل تنظیف صفائی کا غسل وہ جیسے اس کی صفائی ہوگی جب اس نے کرنا ہے غسل تطہیر جو باقی کا غسل بتا رہا ہوں اس کے تین فرائض اور غسل تطہیر تبرید ہے ٹھنڈک کا غسل روزہ آ گیا تو لگ گیا ہے اس کو اس وقت وہ غسل کر رہا ہے باقی انشاءاللہ بات کل بات ہو رہی تھی غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض کے بارے میں وضو کے فرائض بھی بیان ہو گئے اور غسل کے فرائض بھی بیان ہو گئے اب یہاں غسل کا طریقہ یہ بتایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو فَطَّهَّرُوا یہ مبالغے کا صیغہ ہے ایک ہے طَهَّرَ طَهَّرَت اس کا معنی ہوتا ہے صفائی کرنا پاکی کرنا فَطَّهَّرُوا مبالغہ ہے یعنی خوب اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرو مقصد یہ ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہیں رہنا چاہیے یہ فطہرو ہے اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ میں جیسے بتایا کل کہ داڑھی گھنی ہو یا لمبی ہو یا چھوٹی ہو یا اس طرح الا یہ کہ کوئی شخص معذور ہے وہ غسل نہیں کر سکتا تو آگے اس کا مسئلہ آ رہا ہے البتہ ایک اصولی بات ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو جتنا جلدی وہ کر سکتا ہے اس میں زیادہ ثواب ہے زیادہ بہتری ہے زیادہ برکت ہے جتنی دیر تک انسان بڑی ناپاکی میں رہتا ہے اتنی دیر تک نورانی مخلوق انسان سے دور رہتی ہے جیسے غسل فرض ہوا بس نیند سے جیسے اٹھا اندازہ ہوا بس فوراً غسل کرے تاخیر میں گنجائش ہے غسل فرض کے تاخیر میں گنجائش ہے لیکن آنے والی اذان سے پہلے پہلے غسل ہو جائے ایسا نہ ہو تو سہر ہے کہ چلو جب دفتر جائیں گے 8-9 بجے تو اسی وقت غسل کر لیں گے یہ بہت بری بات ہے اور جب کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس شخص کے اوپر غسل فرض بھی ہے اور کسی کو موت کا بھی تو پتہ نہیں ہے تو موت ہو جاتی ہے تو اس کا غسل عام غسل کی طرح نہیں ہے میت کا جو غسل ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہے اس کا غسل دو مرتبہ ہے اب کسی کو پتہ ہوگا تو وہ ایسا کرے گا لہذا غسل فرض نہیں جلدی کرنی چاہیے ویسے بھی انسان کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے الا یہ کہ معذور ہے وضو اس کا نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں لیکن ایسی حالت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے कि बंदा यहां से बाजार फिरता रहे उधर इधर फिरता रहे दूर सफर भी कर ले और गुस्ल फर्ज इंसान के जिम्मा वाजिब हो ये बहुत बुरी बात है बहुत सारे लोग हैं ना आप जब उनको नमाज का कहते हैं कि नमाज के लिए आओ या इस तरह तो आज हमारे कपड़े ठीक नहीं है तो कपड़े तो सही तौर पर साफ सुथरे होते हैं कपड़े की बात नहीं है ऐसे लोगों पर अक्सर गुस्ल फर्ज होता है बस इसी तरीके से फिर रहे हैं गफलत जहालत बेदीनी ये तमाम ही नहीं है وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اس آیت میں تیمم کا حکم بیان ہو رہا ہے کل ایک بات بتائی تھی کہ اسلامی شریعت کا خاصہ ہے تیمم کا حکم پہلی شریعتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخری امت کو پانی نہ ملنے پر یا پانی کے استعمال پر ناقادر ہونے پر تیمم کی اجازت دی گئی تو تیمم اس شریعت کو انعام کے طور پر دیا گیا ہے جیسے اور چند خوبیاں ہیں تیمم کب کر سکتا ہے تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور تیمم کیسے کرنا ہے یہ تین باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو تیمم میں فرائض کتنے ہیں نیت کرنا فرض ہے ایک بات وضو میں نیت فرض نہیں غسل میں نیت فرض نہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو اور غسل میں بھی نیت فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت مسنون ہے فرض نہیں ہے لیکن تیمم میں نیت فرض ہے بالاجماع تمام مسلک تمام ائمہ کے نزدیک تیمم میں نیت فرض ہے پہلا فرض دوسرا فرض ہے پاک مٹی کے اوپر اس بندے کا تماشا دیکھ سائیڈ میں کمال آدمی ہے پتہ نہیں کس نے دفتر میں بھرتی کیا ہے اتنا بھی نہیں اندازہ کہ سب بالکل میرے سامنے مجھے قبلہ بنا کے دیں تو دوسرا فرض ہے مٹی پاک پر دونوں ہاتھ مارنے ہیں اور چہرے پر تیسرا فرض پھر مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں اور کونیوں سمیت آج یہ تیمم کے تین فرض ہیں تیمم کب کر سکتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے پانی ایک میل کی مسافت پر اسے پکا یقین ہے کہ نہیں ہے سیدھا پیچھے دائیں اور بائیں ایک میل کی مسافت پر اس شخص کو پتا ہے کہ پانی نہیں ہے یا اپنی طرف سے ڈھونڈ بھی چکا ہے یا صحیح مخبر نے بتا دیا ہے کہ پانی ادھر نہیں ہے جو تھوڑا بہت ہے پینے کے لیے ہے وضو غسل کے لیے نہیں تو ایسی صورت میں جب نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو شریعت تیمم کرنے کا حکم دیتی ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لو جب نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے اگر اس سے اندازہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے 3:30 بجے اور 3 بجے تک ہم ایسی جگہ میں پہنچ جائیں گے جہاں پانی ہے تو پھر تیمم نہ کریں اس کا انتظار کریں اگر وہاں نہیں پہنچ سکا اب اندازہ ہے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لو ایک صورت کہ کب تیمم کر سکتا ہے پانی نہیں میسر اور ایک میل کے اس دورانیے پر دوسری بات پانی موجود ہے لیکن استعمال پر قدرت حاصل نہیں ہے ادھر ساتھ ہی پانی موجود ہے راستے میں کوئی سانپ ہے ایسا یا بھیڑیا ہے یا شیر ہے یا اس کے اپنے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے گھر سے نکلے گا اس کو ختم کر دیں گے پانی ہے استعمال پر قادر نہیں یا یہ بیمار ہے اور پانی استعمال کرے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں بھی یہ تیمم کر سکتا ہے پانی موجود ہے دشمن کے خوف کی وجہ سے استعمال پر قادر نہیں قریب ہے پانی پانی گھر میں موجود ہے مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ بات یاد رکھنا ایک تو مریض ہے لیکن پانی کی وجہ سے اس کی مرض بڑھتی نہیں ہے تو بڑھ جانے کی وجہ سے وہ تیمم کر سکتا ہے یا یہ کہ مرض اس طرح مریض ہے اسی کی ذیلی بات ہے کہ وہ شخص اتنا کمزور ہے کہ وضو کرنے کی نا اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لوٹا اٹھائے گا یا یوں ادھر جائے گا یا اس طرح لہذا اس کو اسی طریقے سے وہاں پر مٹی دے دی جائے اور وہ تیمم کر کے تو وضو کرے تیمم کے تین فرض ہیں نیت اور ضربتن للیدین ضربتن للوجہ تیمم کب کر سکتا ہے انسان جب پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہو استعمال پر قادر نہ ہو تیمم کرنا کیسے ہے پاک مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں ابھی میں طریقہ بتاتا ہوں یہ مٹی جو ایک دفعہ گھر میں رکھ لی ہے اس نیت کے ساتھ کسی تگاری میں کسی پلیٹ ٹرے میں ریت ہو یا مٹی کی قبیل میں سے کوئی چیز ہو بہتر ہے ریت ہو کہ اس میں سب کے نزدیک اور تیمم میں کوئی وہ نہیں ہے اور ذرا تسلی بھی ہو جائے گی کہ ہاتھ بھی صحیح ٹچ ہو جائے گا مٹی ریت کے ساتھ وہ بار بار مٹی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہی ایک پاک مٹی یا ریت جو گھر میں رکھی ہوئی ہے یا ڈھیلا کوئی ایسا رکھا ہوا ہے مٹی کی جنس میں سے وہ چیز ہونی چاہیے تیمم اس پر جائز ہے لہذا اس پر بار بار وہ ایک دفعہ رکھی ہوئی ہے پاک مٹی اور بار بار اس پر تیمم کرتے رہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کرنی ہے اور یہی طریقہ ہے تیمم کا جب بندہ بے وضو ہو تب بھی اور جب بندہ بے غسل ہو تب بھی تیمم کا یہی طریقہ ہے جو ضربتن للوجہ اور ضربتن للیدین صرف نیت کی بات ہے کہ نیت تیمم کے لیے کر رہا ہے غسل فرض کے لیے یا وضو کے لیے پہلے ہاتھ مٹی کے اوپر مارنا ہے اور پھر ان کو آپس میں یوں ہاتھوں کو یوں مارے تاکہ اگر کوئی ریت کے ذرے ہیں تو وہ جھڑ جائیں اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے وہ منہ کے اوپر ہاتھ کو پھیرے کوئی جس حصہ خشک نہ رہے اور اگر داڑھی نہیں ہے تو پھر تو سارا مارنا ہے اور داڑھی ہے تو اس کا وہ یوں ہی تیمم والے ہاتھوں کے ذریعے سے خلا کر لیں یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یوں پھر مارے گا مٹی کے اوپر اور پھر اس طریقے سے ہاتھوں کو جھاڑے گا پھر دائیں ہاتھ کا تیمم طریقہ یہ یہاں سے ایسے ہاتھ کو لے جانا ہے یہاں سے واپس کر کے ایسے لے کے آنا ہے اور یہ اندازہ کہ کوئی جگہ رہ گئی تو پھر بھی اس کو یوں مار سکتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ کڑی وغیرہ پہننی ہے انگوٹھی پہنی ہے اس کو جگہ سارے پر ہاتھ کا ملنا ضروری ہے پھر یہی دوبارہ مارنے کی ضرورت نہیں یہ ہاتھ اس طریقے سے پھر بائیں ہاتھ کا تیمم ہو گیا یہ شخص اب باوضو ہو گیا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر غسل فرض ہو گیا مریض ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پلستر لگا ہوا ہے یا کوئی ایسا اور پرابلم ہے وہ وضو تو کر سکتا ہے غسل نہیں کر سکتا اور فرض اس پر غسل ہو گیا ہے لہذا پہلے غسل کا تیمم کرے اب یہ طہارت اس کو حاصل ہو گئی بڑی طہارت جنابت سے پاک ہو گئی لیکن یہ وضو تو کر سکتا ہے وضو کے لیے دوبارہ اپنا وضو کرے گا اس کا تیمم صرف غسل کے لیے کافی ہوگا اس کا تیمم وضو کے لیے جائز نہیں کیونکہ وضو کے کرنے پر یہ قاتل ہے یہ بات یہاں قرآن مجید نے بیان کی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا ازدواجی نسبت کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو گیا ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً اور پانی نہیں ہے پانی ہے ہی نہیں یا پانی موجود ہے اس کے استعمال پر قادر نہیں فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو بس مٹی پاک ہونا ضروری ہے اس کا پورا اطمینان ہو اور بار بار اس کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ تیمم کا طریقہ یہ ہے ضربتن للوجہ اور ضربتن للیدین چہرے کے لیے تیمم ہے اور ہاتھوں کے لیے تیمم ہے بس اس کا وضو ہو گیا اطمینان کے ساتھ اب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر ایک اور بات کرنی ہے تیمم ضرورت مطلقہ ہے یا تیمم وقتی ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید نے مطلقاً بات کہی ہے کہ تیمم کرو اگر ناپاک ہو گئے ہو تو اس کے ساتھ جو بھی نماز پڑھ سکتا ہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے اس میں بار بار ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ضروری نہیں ہے فرض کرو اس شخص نے زہر کی نماز کے لیے تیمم کیا ہے زہر کی نماز کے لیے اور اس کے ذمہ کوئی قضا بھی ہے پھر وہ نفل بھی پڑھنا چاہ رہا ہے آگے عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور کوئی اس کے اوپر وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ بھی کوئی چیز اس کے اوپر طاری نہیں ہوئی ہے, پیشاب نہیں کیا, کوئی ہوا خارج نہیں ہوئی, کوئی نواقض وضو چیز اس کے اوپر نہیں آئی, عصر کا وقت داخل ہو گیا, یہ عصر کی نماز بھی اسی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جیسے ظہر کا وقت ختم ہوگا تو عصر کا چین جیسے داخل ہوگا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا, عصر کی نماز کے لیے وہ دوبارہ تیمم کرے گا. تیمم ضرورت ہے, یہ قائم مقام ہے پانی کا. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ جب پانی عصر کے وقت داخل ہونے کی وجہ سے باوضو پانی والا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تو تیمم اس کا خلیفہ ہے پانی کا. تو اسی طریقے سے اور کوئی ناقض وضو چیز نہیں صادر ہوئی تو صرف عصر کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. تیمم سے ہر نماز یہ پڑھ سکتا ہے. ہاں جب تک پانی کے اوپر قدرت نہ ہو جائے تو, ہاں زور کے لیے پانی نہیں تھا اس نے تیمم کیا, زور کی نماز پڑھ لی, سفر جاری رہا یا اپنے اسی جگہ میں, عصر کا وقت داخل ہو گیا یا عصر سے پہلے پانی مل گیا تو اب تیمم ٹوٹ گیا, جو نماز ہو گئی وہ ہو گئی ہے, آنے والی نماز اب تیمم سے نہیں ہوگی بھلے اس کو وضو تیمم والا تھا. تو یہ بات کرنی ہے کہ تیمم کے ساتھ سب نمازیں پڑھ سکتا ہے, وقت کے داخل یا خارج ہونے سے تیمم نہیں ٹوٹے گا. بات ایک اور دوستو سمجھنے کی ہے, اور اس بات سے جو لوگ عقل کو امام بنا کر چلتے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے بات ہے. کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے سمجھنے کے لیے بات ہے نا, جو نہ سمجھنا چاہے ابو جہل ہو تو اس کو بندہ کیا کرے, پیغمبر اس کو نہیں سمجھا سکتا. جو شخص عقل کو امام بنا کر چل رہا ہے وہی کو اس نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے, جبکہ حکم یہ ہے کہ وہی کو امام بنا کر چلو. بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ وہی کو امام بنا کر چلو آرام سے سکون کے ساتھ, یہ زندگی بھی ہے اور وہی کو جب امام بنایا تو آخرت کی زندگی بھی پر سکون ہے. جو لوگ عقل کے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو مٹی سے تو صفائی طہارت کہاں ہوتی ہے, مٹی سے تو اور گند ہوتا ہے. دیکھو نا بھائی, کام کرتے ہیں مزدور, یہاں آگے پیچھے جائیں اوپر نیچے مٹی ہو جاتی ہے, کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, لوگ نہاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جی مٹی لاتے ہیں. مٹی سے صفائی کہاں ہوتی ہے, مٹی سے طہارت کہاں ہوتی ہے, مٹی سے تو اور گند ہوتا ہے. لیکن یہ عقل کی بات ہے نا, جب وہی نے یہ بات کہی کہ پانی نہ ہو, مٹی تمہارے لیے اعلی طہارت ہے, مٹی تمہارے لیے اعلی طہارت ہے. اب مٹی سے تیمم کر رہے, منہ کے اوپر مٹی لگ رہی ہے, شریعت کہہ رہی ہے آپ پاک ہو گئے, بے وضو تھے باوضو ہو گئے, جنابت کی حالت میں تھے طاہر ہو گئے. اب یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے, اگر عقل کو امام بنائے تو مٹی تو اور گندا کرتی ہے, پاک کیسے کرتی ہے؟ وہی وہ امام بنائے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی کہ پانی نہ ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہو. یہ اصول یاد رکھو دوستو, مسلمان کے لیے نجات کے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنا امام وہی کو بنائے, شریعت کو بنائے, قرآن و حدیث کو بنائے, کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور جب عقل کو بنائے گا تو تباہ ہو جائے گا. عقل کی تو ہر سال تحقیق جدا جدا ہوتی ہے, آپ لوگوں کو تو سائنس کی تحقیق زیادہ پتہ ہے. فرمایا دیکھو, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, شریعت مصطفی کو خطاب ہے کہ اللہ پاک تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتے, جبکہ پہلی شریعتوں کے لیے بہت مشکل مسائل تھے. تو یمم ان کے لیے اجازت نہیں تھی. میں نے کل بتایا کہ پانی وضو کے لیے تو تھا, لیکن پانی کپڑوں کو پاک نہیں کر سکتا تھا. اگر کپڑے ناپاک ہو گئے تو اس کپڑے کو ختم کر دیں یا ادھر سے کاٹ کے اس کو پھینک دیں. پانی کپڑے کو صاف کرتا تھا شریعت سابقہ کا, لیکن طاہر نہیں کرتا تھا. ہر بندے نے جو نمازی تھا, کتنا مشکل کام ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ایک تھیلا صاف نئے کپڑوں پر رکھا ہوا ہوتا تھا, جب نماز پڑھنی ہے تو وہ ہٹانے ہیں کپڑے, کیونکہ ضرور بدل ان کی کبھی تو وہ ناپاک اور اس طرح ہو جاتے تھے. اور فرمایا کہ آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرتے ہیں کہ پانی نہیں, مٹی کے ساتھ تیمم کرو, کپڑا ناپاک ہو گیا پانی کے ساتھ دھو لو, اور اگر پانی نہیں تو اس کو کھرچ لو, ناپاکی کو کھرچ لو, پانی نہیں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. فرمایا ولکن یرید لیطہرکم, اللہ پاک چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا. ایک ہے انسان کی ظاہری پاکی اور ایک انسان کی ہے باطنی پاکی. انسان کی ظاہری پاکی کا تعلق وضو اور غسل کے ساتھ ہے, ظاہری صفائی ستھرائی. آپ دیکھیں نا, نمازی آدمی صاف ستھرا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں, کہ خامخواہ دن کو کئی دفعہ اس نے منہ دھونا ہے, وضو بنانا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہر کے کنارے پر کوئی شخص رہتا ہو, بار بار نہاتا ہو, تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا, اگر کچھ بھی نہیں رہے گی. تو فرمایا کہ یہی بات, یہی مثال نمازی کی ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے, اس کے نام اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہے گا, سب دھل جائیں گے. تو ایک ہے ظاہری پاکی, وہ ہے پانی کے ساتھ متعلق وہ باوضو ہونا اور غسل کے ساتھ رہنا, باغسل رہنا. اور ایک ہے اندرونی پاکی, وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متعلق ہے. انسان کی نجات کے لیے دونوں پاکیاں ضروری ہیں, ظاہری پاکی بھی, بدن کا صاف اور پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا, ایمان کا ہونا, اعمال صالحہ بجا لانا. اسی کو فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اللہ پاک چاہتے ہیں تمہیں پاک کرنا ظاہراً بھی باطناً بھی, اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کیا. مطلب یہ تمام زندگی گزارنے کے مسائل, شریعت کے احکام سب دیے تاکہ تم شکر گزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور, صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہوئی, وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اپنے اس عہد کو یاد رکھا کرو جو ایمان کے ساتھ تم نے اللہ سے عہد کیا ہے. اور وہ یہ کیا ہے کہ جب تم نے بات سنی تو کہتے ہو کہ ہم نے شریعت کی بات سنی اور ہم اس کو مانیں گے, تو پھر اسی طرح رہا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے سینوں کے بھید جاننے والا ہے. بات ہو رہی تھی کہ مسلمان کو طہارت ابدان بھی حاصل کرنی چاہیے اور طہارت ابطان بھی, بطن اندرونی طہارت بھی لازمی ہے اور ظاہری بیرونی طہارت بھی لازمی ہے. بیرونی طہارت کا تعلق ہے باوضو ہونا, باغسل ہونا. ویسے بھی انسان اگر وضو کی حالت میں رہے تو بہت فائدے ہیں. علماء نے اپنے تجربے لکھے ہیں کہ جو شخص باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ نورانی مخلوق رہتی ہے اور بہت سارے گناہوں سے یہ بچ جاتا ہے, بچ کے رہتا ہے. پاک ہے نا, پاک چیز کے قریب پاک آئے گا نا. جو بندہ گندا ہوگا اس کے قریب پھر گندی چیزیں آتی ہیں. حتیٰ کہ بعض حضرات نے تو باوضو رہنے کے فضائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اہتمام کرتا ہے باوضو رہنے کا تو اس کو اس کی فضیلت جہاں اور ہیں, ایک یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا باوضو شخص رہنے. تو جو بے وضو ہو جانا ہے کبھی, یہ اتنی بڑی مکروہ بات نہیں ہے, لیکن بے غسل ہونا یہ بہت بڑی مکروہ اور گناہ کی بات ہے. کبھی بھی اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بات ہے طہارت ظاہری, دوسری بات ہے طہارت باطنی. یہ دونوں چیزیں ہوں گی انسان کامیاب ہے. طہارت باطنی حاصل ہوتی ہے ایمان کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ, طاعات کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, شریعت کے اتباع کے ساتھ. یہ طہارت باطنی ہے. اور طہارت ظاہری, طہارت ظاہری کا عکس ہے طہارت باطنی کا. جو شخص ظاہری طور پر پاک صاف ستھرا رہے گا, خوشبودار رہے گا, اس کا خود بہت عکس آئے گا قلب کے اوپر. علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ روح کی غذا طاعت ہے, ذکر اللہ ہے, عبادت ہے, اعمال صالحہ ہے اور خوشبو. روح کی غذا ایمان, عمل صالح, بندگی, طاعت, ذکر اللہ, تلاوت, یہ روح کی غذا ہے. روح ادھر سے آئی, اس کی غذا ادھر سے ہے. اور خوشبو یہ روح کی غذا ہے. घटिया किस्म की खुशबू से लोगों को नफरत होती है. ऐसे लोग जो कमजोर खुशबू लगाते हैं वो दूसरों को भी खुशबू से मुतनफ़िर करते हैं. खुशबू ऐसी लगानी चाहिए कि दूसरा बंदा पता पूछता रहे कि आपने कहाँ से लिए, आपने कहाँ से लिए. वैसे आप लोग अपने सूट बूट के ऊपर इतने पैसे खर्च कर देते हो, 200 रुपए का सूट ले गया है, दर्जी से बात की, सिलाई कितनी हो गई था 500 रुपए. तो सूट कितने महंगे आप लोग लेते हैं, जूते आजकल 1000 से कम में तो जूता नहीं है. और खुशबू लेने के लिए जाते हैं तो उसको कहते हैं इसमें 20 रुपए की डाल दो, कि जिधर से गुजरते जाए बदबू होती जाए. खुशबू अच्छी रूह की गजा है. वल्लाहु आलम बिस्सवाब. बाहरात ने सब तक लिखा है कि ऊंट खुशबू के साथ फरिश्तों का खास ताल्लुक है और नेकी की तरफ वो आमादा करती है. जो ऊंट खुशबू लकड़ में जुमे के दिन भी आम वो धूनी लगाते हैं या खुशबू पानी भी होती है उस तरह. तो ये बात है तहारत जाहिरी, ये सफाई सुथराई है. तहारत बातनी ईमान और अमल साले है. ये दोनों चीजें जरूरी हैं पुरसकून जिंदगी के लिए. यही चीज के हयातन तय्यिबा, मन अमल साले हाँ जिसने नेकी की, ईमान वाला है. फलनुह्यन्नहु हयातन तय्यिबा, ईमान वाला गंदा कभी नजर नहीं आएगा. नमाजी से बदबू नहीं आएगी, ना उसके मुंह से ना उसके पसीने से. क्यों? उसने तो मिसवाक करना है वो नमाज के लिए, उसने नहाना धोना है नमाज के लिए, बदबू कैसी आएगी. तो ये कल के सबक की बात है. कहा नेमत हमने तुम्हारे ऊपर मुकम्मल की है, यानी शरीयत के अहकाम अलिफ से लेकर या तक बिततफसील ईमानियात, एतकादात, अखलाकियात, मामलात सब कुछ इस शरीयत के अंदर मौजूद हैं. वो ये नेमत है शरीयत के अहकाम जो तुम्हें दिए, ये नेमत है, इस पर अमल करो. ये तहारत बातनी है, तहारत जाहिरी वो है. लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ. आज भी उसी नेमत का तस्करा है जो कल बयान किया है कि वल यतिम नेमतहु अलैकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल की है. आज भी उसी नेमत का जिक्र है. फरमाया वज़्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की जो तुम्हारे ऊपर नेमत हुई है इसको याद करो. नेमत के तज़किरे से शुक्र की तौफीक होती है. इंसान सोचे ना, मैं कैसा था, साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, मैं कैसा था, दान का सूट भी नहीं था, मैं कैसा था, हमारे घर का झोंपड़ा भी नहीं था, मैं कैसा था, इस तरह था. ये अब आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्लाह की नेमतें याद आएंगी, हर लिहाज से याद आएंगी. तो ये नेमत के तज़किरे से शुक्र की तौफीक होती है. तो क्या फरमाया, वज़्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो तुम अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर नेमत की है. यहां पर इस जगह पे नेमत से मुराद उलमाए तफसीर ने लिखा है शरीयत इस्लामिया है, कुरान और हदीस है. बार हज़रात ने लिखा है नेमत अल्लाह है ए रसूल अल्लाह, अल्लाह की नेमत का तज़किरा करो, यानी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो. ये अल्लाह की खास नेमत है. आखिरी शरीयत ये खास नेमत है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नबी होना, इमाम उल अंबिया आपका होना, खातमुन नबियीन ये नेमत है. इसको याद करो. ये अल्लाह ने जो तुम्हारे ऊपर शरीयत भेजी है, ये अहकाम जो नाजिल किए हैं, ये अल्लाह की नेमत है. आप कोई मसला पूछे और इस्लाम के पास उसका जवाब ना हो, ये नामुमकिन बात है. ये अलग बात है कि मेरा इल्म नाकिस हो कि मैं वो जवाब ना दे सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फुरूई मसला हो, तिजारत का हो, घर बार का हो, पड़ोसी का हो, लेन देन का हो, कारोबार का हो, मामलात का हो, या इबादात का हो और कुरान हदीस में ना हो, ऐसा नहीं. ये नेमत अल्लाह ये मुकम्मल है. भले ये तुम नेमत हो अलैकुम, हर चीज इसमें मौजूद है. वो तो हमारी कमजोरी है. कुछ रस्म रवाज ने हमारे ऊपर हमला किया, कोई ख्वाहिश नफ्स ने हमारे ऊपर कंट्रोल जमा लिया, कुछ और चीजों ने दबाव डाल दिया कि जिसकी वजह से हमें शरीयत की तरफ जाने से थोड़ा सी हिजाज सा रहता है, हिचकिचाहट रहती है, डर लगा रहता है. इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान बेअमल है तो शरीयत के पास उसके अहकाम मौजूद नहीं है. हर चीज का हुक्म शरीयत में मौजूद है. आप सिर्फ किसी सीरत की किताब का मुताला करें, सीरत नबी होती है, सीरत मुस्तफा है, कोई सीरत की किताब है उसका आप मुताला करें बिल इख्तियार, तो फिर देखें नबी का बीमारी भी आई, गुर्बत भी आई, मालदारी भी आई, कारोबार भी हुआ, शादी अपनी भी की, अपनी बच्चियों की भी की, चचा चश्मी हुआ, जिनाजा हुआ, कहीं कारोबार हुआ, تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی میں مل جائیں گی, اور وہی ذاتی زندگی ہمارے ساتھ بھی متعلق ہے, کبھی بیماری, کبھی دکھ, کبھی سکھ, کبھی سفر, کبھی حضر, کبھی تجارت, کبھی کیا. تو یہ بات ہے, واذکروا نعمت اللہ علیکم, اے مسلمانوں جو تمہیں ذات حیات اللہ پاک نے دیا ہے یہ مکمل قیامت تک کے لیے ہے, نہ اس میں کسی اور چیز کو اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کوئی باہر نکال سکتا ہے. کل ایک ساتھی پریشان تھا پردے کے مسئلے کے متعلق, میں نے اس کو بتایا کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. خیر القرون میں سن 2 ہجری میں جو فرقہ زالہ گزرا, یہ تحریہ قسم کا, اس نے اعتراضات کیے داڑھی پر, پردے پر, حدود و قصاص پر, یہ نظام حکومت ہے اس پر. اور پھر اس وقت کے ایک عالم نے ماشاءاللہ اس کا جواب بھی بڑا عجیب و غریب دیا, جس کا وہ عربی میں زبان میں, جس کا ترجمہ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کاردون دوبند کے جو معتمم گزرے ہیں 63 سال جن کی معتممی کا زمانہ ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اسلام اور سائنس. یہ اعتراض کا جواب دیا تو میں نے اس کو کہا کہ آج آپ ٹی وی کے اوپر دو تکے کے بندوں کے بیان سن کے کہ اسلام یوں ہے تو اتنی عذاب مشکل نہیں ہے, تو یہ پردہ یوں فلاں نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سب 2 ہجری میں یہ اعتراض کیے گئے کہ اسلام کی یہ حکم عجیب ہے, یہ حکم عجیب ہے. تو اعتراض تو کرتے کرتے کرتے خود داخل نار ہو گئے, اسلام تو اسی طرح زندہ و جاوید ہے. تو واذکروا نعمت اللہ علیکم, اسلام کے ہر حکم میں خوبی ہے, اس میں برکت ہے, اس میں نور ہے. اپنی ان نعمتوں کو جو اسلام کی باتیں ہیں, اسلام کی جو احکام ہیں, ان کو یاد کرو, تذکرہ کرو. تذکرے سے فائدہ ہوتا, نہ کسی غیر کو اسلام میں, غیری بات, غیر بات کو اسلام میں داخل کی ضرورت ہے, اور نہ اسلام کی بات کو باہر نکالنا. ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضرت اسلام کی بات بتائیں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے 2-3 باتیں بتائیں. مزاج شناس ایک عالم کو ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کس کوالٹی کا ہے, کس کوٹھڑی سے بول رہا ہے. ایک عالم کو یہ ڈھنگ ہونا چاہیے, اتنی فراست ہو. ایک پھر محدث ہوتا ہے, مفسر ہوتا ہے, وہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فراست تو کامل درجے کی تھی. وہ اس بندے کی کمزوری کے لحاظ سے پھر اس کو بات بتا دیتے کہ اس میں مکمل کرو اپنا ایمان. وہ جب اٹھ کر جانے لگا, کہنے لگا اللہ کی قسم لا ازید ہذا ولا انقص, نہ میں اس میں کمی کروں گا, نہ ان چیزوں پر میں اضافہ کروں گا. آپ نے فرمایا جس نے جنت ہی دیکھنا ہو یہ جا رہا ہے کہ اسلام مذہب تو میرے اوپر نازل ہوا, اسلامی شریعت میں نہ کوئی چیز مزید داخلے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے کوئی نکالی جا سکتی ہے, یہی اسلام ہے. تو بات ہوتی واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ, اے مسلمانوں اپنے اس عہد کو یاد کیا کرو جو تم نے کیا ہوا ہے. کیا عہد ہے؟ بات یہ ہے دوستوں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ 2 کلمے ہیں جن کے پڑھنے سے انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے, اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. بس داخل ہو گیا, اب یہ پوری شریعت کا ماننے کا عہد کر لیا ہے. اب اپنی مرضی نہیں, اب جو قرآن و حدیث میں ہے اس کی وہ مرضی ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. یہ ہے عہد جس کو قرآن نے کہا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اے مسلمانوں جو شریعت تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو, اس کو یاد کرو, تذکرے سے فائدہ ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں ملتے تھے آپس میں, تو دوسرا صحابی دوسرے صحابی کو کہتا تھا کوئی حدیث سناؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ. وہ پھر یہ کہتا ہاں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو یوں کرنا ہے.